plus 4 najtańsze gratis. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 13 sierpnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rząd utworzył nowy resort, to Ministerstwo Rozwoju i Technologii. O 6 ofiarach śmiertelnych wieczornej strzelaniny w Plymouth mówią brytyjskie media. Policjanci ostrzegają, na czarnym rynku pojawił się nowy, groźny dopalacz. Rząd tworzy Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dział Praca przechodzi do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Późnym wieczorem rozporządzenie Rady Ministrów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zmiany weszły w życie z dniem ogłoszenia. Zmiana kształtu resortu jest związana z dymisją Jarosława Gowina. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że będzie chciał porozmawiać z wiceministrami, którzy wywodzą się z porozumienia, a którzy przedwczoraj poinformowali o rezygnacji ze swoich stanowisk. Zapraszam wszystkich, którzy są w partii Porozumienie jeszcze cały czas do współpracy. Chcemy ze wszystkimi bardzo blisko współpracę nawiązać. Co do złożonych na moje ręce rezygnacji, to chcę przeprowadzić rozmowy z wiceministrami i takie decyzje zostaną podjęte, podobnie jak decyzje co do obsady samego ministerstwa. W środę na wniosek premiera prezydent Andrzej Duda odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. W następstwie tej decyzji rezygnację złożyło kilku wiceministrów związanych z porozumieniem. Teraz najnowsze informacje dotyczące strzelaniny w Plymouth w południowo-zachodniej Anglii. Wieczorem dziennik Daily Mail podał, że sprawca zabił co najmniej 5 osób, po czym popełnił samobójstwo. Wśród ofiar jest jego matka, niemowlę oraz przypadkowe osoby. O pierwszych szczegółach Adam Dąbrowski. Policja informuje, że otrzymała wezwanie po godzinie 19 czasu polskiego. Szybko nadała zdarzeniu status krytycznego. Na miejsce przybyły ambulanse i helikoptery medyczne. Okolica, część dzielnicy Kijam na północnym zachodzie została odgrodzona. Funkcjonariusze uważają, że sytuacja jest teraz opanowana. A według nieoficjalnych informacji telewizji Sky News domniemany sprawca nie żyje. Na razie policja nie ma przesłanek, by traktować zdarzenie jako akt terroryzmu. To, co wydarzyło się w Plymouth, jest szokujące. Jestem myślami z poszkodowanymi, zadeklarowała szefowa MSW Priti Patel. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 223 nowych przypadkach. To ponad 25% więcej niż tydzień temu. Tendencja wzrostowa liczby nowych zakażeń utrzymuje się, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i apeluje o zaszczepienie się przeciw COVID-19. Tendencja wzrostowa utrzymuje się, dlatego mój codzienny apel, abyśmy się jednak szczepili. To jest jednak podstawa, abyśmy zahamowali ten trend wzrostowy. Rosnąca liczba zakażeń świadczy o czwartej fali koronawirusa, a zabezpieczyć się przed nią możemy poprzez szczepienie i zachowanie zasad sanitarnych, podkreśla dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Szczepienia to jest jedno i to jest rzecz zdecydowanie najważniejsza, to jest numer jeden, ale numer dwa to jest zachowywanie pewnych zasad higienicznych, noszenie masek. W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 18 milionów Polaków, ale to nie zapewnia odporności populacyjnej. Barbara Góra, Polskie Radio. Groźny dopalacz pojawił się na czarnym rynku, ostrzega policja. To pinaka, której zażycie nawet niewielkiej dawki może skończyć się śmiercią, mówi Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Ten narkotyk może przybierać postać mieszanki do palenia, proszku, kartoniku nasączonego substancją, bądź też likwidu do popularnych e-papierosów. Po zażyciu tej substancji mogą wystąpić m.in. halucynacje, paranoja, psychoza, agresywne zachowania, strach, również zaburzenia motoryki, objawy sercowo-naczyniowe, drgawki, a nawet utrata przytomności i śpiączka. Czujność trzeba zachować w lokalach i dyskotekach. Tej nocy na niebie można podziwiać maksimum roju meteorów o nazwie Perseidy. Mieszkańcy Lublina mówili, jak się przygotowują na to spektakularne zjawisko. Przyjdziemy na Plac Litewski, będziemy oglądać, albo na Placu Zamkowym. Oczywiście, pomyślimy o jakimś życzeniu, żeby się spełniło, to wielka tajemnica. Bardzo moje dzieci w tym roku czekają i może nam się uda, bo wyjeżdżamy akurat dzisiaj za miasto. Tam są wzgórza, na których możemy rozłożyć koce, rozłożyć się z dziećmi i będą obserwować te gwiazdy. No jest to piękne. Czekam co roku, taka tradycja, zawsze gdzieś wyjeżdżamy i spoglądamy w górę. Lubimy z mężem właśnie obserwować gwiazdy. Aby oglądać meteory, potrzebne jest bezchmurne niebo i takie ma być tej nocy. Im ciemniejsze niebo, tym więcej meteorów mamy szansę zobaczyć. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc, jak już mówiłam, będzie pogodna. Temperatura nad ranem na Podlasiu spadnie do 9 stopni. Na pozostałym obszarze będzie od 11 do 16. W piątek dużo słońca, tylko po południu w Tatrach możliwy przelotny deszcz. Będzie bardzo ciepło, od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 30 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Robię film w Warszawie i czasem mam wolny dzień, tak jak dzisiaj. No, dlatego tutaj jestem, ale tu jest pięknie. Ja zawsze w Warszawie jestem tak tylko w pracy i tylko tak biegam, a tutaj mam rzadko taki moment jak dzisiaj, że mam wolne w Warszawie. Bo to dymna sierpniowa noc, choć z panią Anią Dymną nie będzie klasycznego wywiadu, raczej odbędziemy z nią niedługi spacer wzdłuż kanałku pod alejką radiowej Trójki. Mikrofon był włączony podczas tego spaceru, czasu przeszłego powinnam była użyć, no bo to jest oczywiście nagranie, a więc był włączony, ale nie zobowiązująco. Efekt poznamy za mniej więcej godzinę. Tymczasem zapraszamy do drugiej, a pierwszy nasz gość jest w Sopocie i połączymy się z nim za chwilę, czyli będzie to gość na żywo. I życzymy, by Państwo zobaczyli jak najwięcej spadających gwiazd, bo to właśnie ta noc jest czasem Perseid. No właśnie, Perseid czy Perseidów? Rzeczownik jest niemęskoosobowy. Bardzo proszę znawców przedmiotu o kontakt z nami. A przede wszystkim dobry wieczór. Czuwają wraz ze mną Grażyna Oczkowska i Ola Kaczkowska. Ola właśnie próbuje połączyć się z Sopotem. No to za chwilkę usłyszymy naszego gościa, mam nadzieję. Jeszcze chwila morza. No, nie Sopockiego, ale to jest też Bałtyk. Zimne, północne morze. A zatem, czy gość pierwszy nocy dymno-gwiezdnej jest już z nami? Jestem, jest z wami. Dobry wieczór. O, witaj. Jaka pogoda w Sopocie, że zapytam ambitnie? Ciemno, nocno. Nie, oczywiście wspaniała pogoda, Sopot jest. Jestem już właściwie na antenie, czy rozmawiamy? Tak, jesteśmy na antenie jak najbardziej, drogi Adamie. Tak, Sopot jest pełny oczywiście, bo... Większość jednak nie wyjechała za granicę, ci, którzy nie mogli. i wszyscy przyjechali do Sopotu, więc jeżeli będziemy słyszeli tutaj jakieś głosy, no to to są te wszystkie mieszkania, które w czasie roku stoją puste, a teraz są zapełnione imprezującymi turystami. Skąd my to znamy? Tak. Witaj Adamie, cześć, po dwóch latach, cześć, niesłyszenia się nawzajem. Naprawdę, minęły prawie dwa lata. Tak. Poczekaj, przedstawię ci dobrze. Gdybym się pomyliła, to bardzo proszę, przerywaj. Adam Nalepa, niepraktykujący lekarz. Praktykujący człowiek teatru, i to jak praktykujący, o śląskich korzeniach, do niedawna, no powiedzmy do niedawna, mieszkający gdzie? W Niemczech, a dzisiaj no w Sopocie. Jednak w Sopocie to są chyba wyścigi, prawda? Tak, tak. Literacki Sopot się zaraz zaczyna, no i zaraz się zaczyna Sopot Non-Fiction. Tak, i w tej sprawie drugiej, którą wymieniłeś, czyli tego festiwalu teatralnego nade wszystko, będziemy dzisiaj rozmawiali. Obiecałam, że pozwolę ci położyć się spać przed pierwszą, tak więc słuchaj, no... za długo nie będziemy. Ja jestem nocnym markiem, tak samo jak ty, ale... Ale próba tak. Dzisiaj o 10 tak, rano, prawda? A na ogół zawsze spotykaliśmy się dwa dni przed rozpoczęciem festiwalu, w tej chwili 10 dni, więc zdążę się jeszcze wyspać. Tak, bo tak. I trwało to dwie godziny, tak. Adamie, i jeszcze tak. Miałeś drugiego, że tak powiem, współkuratora ze sobą. Nie, on był w Warszawie, a ty byłeś właśnie w Sopocie i trwało to bardzo długo. Tym razem rzeczywiście tylko część naszej Trójki pod Księżycem poświęcimy Sopot Non-Fiction, bo jak powiedziałeś, mamy jeszcze 10 dni do rozpoczęcia. No właśnie, to może zacznijmy od tego, że to jubileusz. Tak, taki jubileusz jak w tej audycji, kiedy właściwie na dziesięciolecie wyobrażaliśmy sobie wielką pompę, prawda, zaproszenie wszystkich spektakli wyprodukowaliśmy, czy na kanwach tych naszych projektów powstało no, prawie 40 spektakli, więc chcieliśmy je wszystkie pokazać, albo przynajmniej dużą część z nich, także jakieś rejestracje, prawda, chcieliśmy opublikować jakąś książkę, no bo 10 lat to jest jednak dużo doświadczenia i można by było coś faktycznie o tym teatrze dokumentu powiedzieć, a tutaj wszystko okrojone ze względów finansowych, ze względów pandemicznych. No tak samo jak teraz. Mamy tylko godzinę czasu, albo nawet nie. Tak. Zobaczymy. Jest na pewno lepiej niż rok temu. Myśmy się wstrzelili rok temu właśnie w tych kilka tygodni, kiedy otworzono teatry. Właściwie do ostatniego momentu nie wiedzieliśmy, czy grupy przyjadą, ile osób może przyjechać, jakie spektakle możemy pokazać, ilu widzą. W tym roku jest trochę lepiej. Ta czwarta fala, jeżeli przyjdzie, oczywiście przyjdzie, ale mamy nadzieję, że to jeszcze trochę potrwa. Więc za 10 dni chyba nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Rok temu byliśmy chyba pierwszym festiwalem, który odbył się na żywo, a nie online. W tym roku mamy 7 grup, mamy 2 spektakle, ale mamy dużo takiego programu wokół, bo chcielibyśmy się też zająć tą teoretyczną stroną, nie tylko tą praktyczną. Oczywiście w tym ostatnim roku nie powstało specjalnie dużo spektakli w teatrach, bo pandemia. No i było ciężko też zaprosić jakieś spektakle, bo albo teatry robią, mają wakacje w tym momencie, albo grają. I ciężko było przekonać ich, żeby przyjechali nawet do tego Sopotu. No właśnie, poczekaj, o programie to może tak zwanym drugim wejściu porozmawiamy. A teraz jeszcze troszkę ogólniej, dobrze? O samych przygotowaniach i o tym, jaki charakter ma szansę mieć. Powiedziałem, ma szansę, bo to też zależy od okoliczności. Podpowiem ci, wariant międzynarodowy, zagraniczny jakiś? Tak. Ja sobie przypominam, że w ostatniej audycji 2 lata temu tak. Obiecywałem, że spróbujemy otworzyć ten festiwal także na grupy zagraniczne. Oczywiście rok temu nie było takiej możliwości. W tym roku faktycznie mamy 2 grupy spoza Polski, co wcale nie jest takie proste. Na przykład mamy grupę z Białorusi, która... To już szczególnie trudne. Tak, która miała problemy z wyjazdem z kraju, ale także, która chyba wczoraj w nocy wylądowała, bo muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Mhm. I mają wakacje w związku z tym w Sopocie. Nie, siedzą w Warszawie zamknięci w mieszkaniu, głodują pewnie, więc to żadne wakacje siedzieć w Warszawie i nie móc wyjść na ulicę. Zwiedzić Warszawy. Druga grupa jest... Ewentualnie, gdyby trzeba było jakoś pomóc, to dajcie znać. Adres, proszę, żeby nasi wspaniali goście z Białorusi sygnalizowali potrzeby. To się wszystko da zrealizować. Sygnalizują nam potrzeby, więc my się jakoś próbujemy z nimi kontaktować. Pomagaliśmy im w załatwieniu wiz. I trochę też w sfinansowaniu tego projektu, bo mimo to, że nasi rezydenci płacą jakąś bardzo symboliczną sumę, no to jednak oni musieli zapłacić sobie także lot, etc. Dlatego przewidzieliśmy też ich koncert, bo w środku naszej rezydencji robimy zawsze taki koncert non-fiction, zapraszamy muzyków, konfrontujemy ich ze zdjęciami, z jakimiś filmowymi urywkami na temat tych naszych 7 grup i oni improwizują. I w tym momencie stwierdziliśmy w tym roku, że poprosimy ich o zrobienie koncertu. Bo to szczęśliwie grupa teatralna, ale muzykująca. Nie muszą się uczyć nut przez te 10 dni. Tak. I mamy projekt, właściwie koprodukcja z TRM Warszawa i z Münchner Kammerspiele. No świetnie, mówisz po niemiecku, naprawdę. No, ja. Projekt właściwie opowiadający o proud, powiem tak sobie, o dumie, o historiach związanych z tolerancją, o osobach LGBT, o osobach transpłciowych, o queerowych osobach między Polską a Niemcami, więc projekt, który ma łączyć i faktycznie łączy, bo mamy tutaj aktorów i z TR-u i mamy aktorów niemieckich. Problem stosunkowo mało znany, prawda? Proszę? Problem w sumie w tym wariancie mało znany. Tak. Zobaczymy, co oni nam opowiedzą. Reżyserka swoją drogą polsko-niemiecko-amerykańska reżyserka, więc także połączenie wszystkich możliwych perspektyw na historię, które będzie chciała nam opowiedzieć. Dużo rzeczy. Nie chciałbym wchodzić w detale, bo nie mamy tego czasu, ale faktycznie... Wejdziemy w detale, ale jak powiedziałam, po piosence, czyli w tak zwanym drugim wejściu, bo widzisz, my sobie tak opowiadamy, no wiadomo, 10, ale niewykluczone, że Państwo słuchają nas po raz pierwszy i że nigdy w życiu nie byli, nie tylko w Sopocie, ale nade wszystko nie byli na non-fiction i nie do końca jakby znają ten typ teatru. Tak. Ja też nim się kompletnie nie interesowałam, dopóki nie pojawiłam się po raz pierwszy na Waszym festiwalu. W ogóle mnie to nie obchodziło i nagle się okazało, że otwierają się jakieś drzwi, za którymi jest, no... mnóstwo fantastycznych, przepraszam bardzo, niekiedy bardzo mrocznych, ale jednak niezwykle interesujących historii. I o tych historiach, może przykładach, jak wspomniałam, powiemy później, tylko tę strukturę, czy mógłbyś teraz Państwu, którzy nic na ten temat nie wiedzą, opowiedzieć, bo ona jest bardzo ciekawa i bardzo wyjątkowa. W Polsce nie ma podobnie zbudowanego festiwalu teatralnego. Który już od 10 lat funkcjonuje. Tak, to jest teatr, który bazuje na rzeczywistości, to znaczy teatr dokumentu. To są historie z życia wzięte, historie, które, z którymi spotykamy się na ulicy, historie komentujące naszą rzeczywistość. Zapraszamy co roku 7 grup, 5-6 osób, to są reżyserzy, dramaturdzy, aktorzy. Niektórzy bardziej przygotowani, niektórzy mniej, którzy przyjeżdżają do Sopotu i w ciągu właściwie jednego tygodnia. Niecałego. Niecałego. Mają tą możliwość, żeby być ze sobą razem, próbować. Zaczyna się to właściwie gdzieś tam już przy śniadaniu. Próbują sobie do 19 w salkach prób, które my im organizujemy, no i właściwie non stop dalej, czy na plaży, czy w parkach siedzą, rozmawiają, przygotowują coś, przygotowują małe jakieś pokazy, na ogół 20-minutowe, półgodzinne, prezentują nam je w wielkim maratonie, który trwa właściwie 2 dni. Trwa, no, 7 grup, pokazy plus dyskusje, bo dyskutujemy także, więc to jest minimum 7 godzin teatru, czasami nawet 10 godzin, jeżeli publiczność faktycznie bierze udział w tych dyskusjach, a bierze udział. Jest to wspaniała szansa dla artystów, żeby usłyszeć recenzję publiczności INSPE. Właściwie w momencie, kiedy ta publiczność jeszcze nigdy nie ma dostępu, prawda, do takiego projektu. Publiczność na ogół projekt widzi dopiero po premierze, a tutaj ma tą możliwość, żeby także wpłynąć, żeby powiedzieć, co interesuje tą publiczność najbardziej, co można by było zgłębić. No i publiczność, która tak samo jest zadowolona, bo bierze udział nagle w jakimś projekcie, w którym normalnie nie brałaby udziału. No i też oglądają siebie nawzajem, prawda? Czyli dokładnie. Porównują poniekąd, też wyciągają wnioski, by ewentualnie później zrealizować spektakl prawdziwy już w teatrze. Tak, przyjeżdżają często dyrektorzy teatrów, którzy oglądają te urywki, te zalążki spektakli i czasami zapraszają artystów te grupy do siebie i realizują potem spektakl u siebie w teatrze, a my próbujemy ten spektakl rok później albo 2 lata później, w zależności kiedy powstanie, zaprosić i pokazać publiczności już gotowy efekt pracy. Powiedziałeś my, bo jest współkurator, którego chyba już wspomniałam, czyli Roman Pawłowski, czyli dyrektor do spraw artystycznych wspomnianego TR Warszawa. I ktoś jeszcze? Tak, oraz Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże, bo 10 lat temu zaczynaliśmy w Dworku Sierakowskich, w takim małym pomieszczeniu, ale rozrośliśmy się, oczywiście chcieliśmy pokazać gotowe spektakle, więc potrzebowaliśmy sceny i Adam Orzechowski zgłosił się, udostępnił nam scenę. Ale to jest także możliwość dla niego, żeby wypróbować swoje projekty, znaczy się reżyserów, który może da także możliwość inscenizowania, czy aktorów, czy wypróbowania tematów, więc świetne dla każdego z nas, prawda? Tak. Poza tym dominuje oczywiście młodość. To nie są, tak, że tak powiem, starzy teatralni wyjadacze, chociaż Chociaż mieliśmy. Tak. No tak, tak. I no, w tej grupie wiekowej ludzi powyżej 40 roku życia, czyli staruszków, też znajdują się zainteresowani dokumentalnym teatrem, który u nas ma dosyć krótką tradycję, przynajmniej no, w takim rozumieniu szerokim. Zresztą Teatr Wybrzeże był jednym z pierwszych, to był Roman Pawłowski, tak. Ładnie opowiedział, jak to z Pawłem Demirskim, jeszcze przed Adamem Orzechowskim, czyli Adam, tak. Przepraszam bardzo, Maciej Nowak otworzył taką szansę jak szybki teatr miejski, prawda? To tak. Było to. A wyszkolił się w tej dziedzinie Paweł Demirski, obecnie dramatopisarz, za granicą, w Anglii. Z kolei Maciek Nowak miał duże doświadczenie z tego poligonu wschodnioeuropejskiego, precyzyjnie rosyjskiego, bo to tak. Jego domena. No oczywiście później te spektakle zaczęły się pojawiać, może nie ławą, ale jednak. Natomiast ponieważ jeszcze mamy trochę czasu, spójrz na zegarek, spokojnie, jeszcze nie ma pierwszej. Powiedz, jak wygląda sytuacja z tym, tego typu teatrem w twojej drugiej ojczyźnie, w Niemczech? Podobnie jak w Polsce, więc może w Polsce w tej chwili mamy wystarczająco dużo tematów, prawda, które pozwalają nam, żeby protestować, krzyczeć, pokazywać naszą rzeczywistość. W Niemczech trochę jesteśmy takim społeczeństwem żyjącym w luksusie, którzy narzekają na bardzo wysokiej stopie, więc ten teatr dokumentu w Niemczech trochę się uciszył, ale ten teatr zawsze jest aktualny w tym momencie, kiedy trzeba faktycznie opowiedzieć historie, które dotyczą nas wszystkich. A propos takiej historii, bo zastanawiałem się, chciałbym podać taki przykład, bo za chwilę teatr Boto, który produkuje ten event, ten festiwal. Tak, Boto, czyli maleństwo takie teatralne, młodziutkie, w samym centrum sercu Sopotu, w pięknym budyneczku na placu małego... Jasia Rybaka. Tak, fontanna i te rzeczy. No więc ten teatrzyk sobie funkcjonuje i ty sterujesz nim, tak? Ostatnio? Tak, steruję z nim razem, z Sylwią Górą. Aktorką Teatru Wybrzeże. Wybrzeże. Aktorką ostatnio nawet dostała nagrodę w Los Angeles za film, więc chciałem się tutaj pochwalić. Fantastycznie. W imieniu Sylwii. Może porozmawiamy z nią, jak się spotkamy ewentualnie w Sopocie. No, już słuchamy. Co Boto? Przygotowujemy od razu następny festiwal. To są nasze konsekwencje teatralne na jesień. To zapraszamy małe formy teatralne i mamy zawsze bardzo dużo zgłoszeń. I właściwie każdy ten projekt, jak czytaliśmy, oglądaliśmy te projekty, no to każdy projekt coś miał wspólnego z samotnością, z depresją, z zamknięciem, z samobójstwem i tak dalej. Bo te projekty powstawały właśnie w czasie tej pandemii. I byliśmy ciekawi, jakie będą projekty w tym roku właśnie na Sopot Nonfiction, bo gdzieś, prawda, pracujemy w tym momencie i zawsze gdzieś trochę dyktujemy to, co będzie jutro w teatrze. To, co nas interesuje teraz i co widzowie dostaną w prezencie, idąc do teatru. I ja nie wiedziałam, czy faktycznie te tematy pandemii będą takie ważne, czy właśnie tych tematów w ogóle nie będzie. Aha, i teraz suspense. Mogę cię o niego poprosić? Czyli bębny, tak? Tak, państwo strzygą uszami, ja szczególnie. Tak. Właśnie, płonę nie z ciekawości, ale to może za piosenkę. No dobrze, no. Dobrze. Już zdradziłem. No, zostaw coś ciekawego na to drugie wejście, tak reklamowane przeze mnie. Dobrze. No, to się słyszymy po piosence. Słyszymy się po piosence, którą serwuje tradycyjnie od kilku już tygodni Ola Kaczkowska. Umówiłyśmy się, że będą same niespodzianki, ja pojęcia nie mam, co ona dzisiaj odtworzy. I była taka moja delikatna sugestia, żeby to była jednak piosenka śpiewana w języku polskim. No zobaczymy, jak to Ola sobie wymyśliła. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzew, szczepony, szczepony. Konie wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste wargi i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sublitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszy z kopyta, migają w prągach glezy, siedem krzyw i lampre, kiedy siodel i gorejące cory, bryki, pięci stola łukowe, a w każdej bryce widzowi Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifika. A one w Leonardach, smutnych imborotach, Rafaela, okrąg, ochodniach, na każdym przedmieściach i niedzielach, a w każdej pryce widzowi Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka koni one, szóstka koni one, szóstka koni one zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzew, szczokonny, szczokonny. Wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste wargi, trzy końskie maści, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. No proszę. Ewa Demarczyk, dawno nie słyszana chyba w Trójce. W dodatku poezja śpiewana, muzyka Zygmunta Koniecznego. To jest Trójka pod Księżycem, Dymna nazywa się, ale też jest ona gwiezdna. Jak tylko zakończymy spotkanie z Adamem, to poproszę go, żeby wybiegł jednak na balkon i spróbował przedrzeć się przez ewentualną jasność, łunę bijącą nad miastem i może zobaczy spadającą gwiazdę. Adamie, jesteś z nami? Perseidy, tak? Dzisiaj. Ta, no właśnie, właśnie. To jest dokładnie ta noc. 13 sierpniowa w 2021. Teraz już nie będę cię powstrzymywać. Może tylko taki wstęp wygłoszę, że ten teatr non-fiction, ten dokumentalny, to nie jest szkółka niedzielna. No i może dlatego dopiero w finale sierpnia odważają się państwo tego typu teatr proponować widzom, między innymi wypoczywającym. A no w tego typu teatrze raczej nie wypoczywamy. Bardziej pracują nasze głowy, nasze serca biją mocniej. No bo dokument chyba rzadko opowiada o sielankowym świecie. Adamie, teraz do ciebie ten czas należy już. Proszę. Tak, więc bębny już były niestety przed, ale... Możesz powtórzyć. O tym, tak, zagadałam cię. O tym, czy faktycznie ta pandemia w tym roku odbije się na przysłanych nam projektach. Dostajemy zawsze około 40-50 propozycji różnych grup, wybieramy różne projekty, które mają dużą szansę, żeby zostać zrealizowane, projekty reżyserów, którzy już mają jakieś doświadczenie, czyli wiemy, że nas czymś zaskoczą, projekty, które są aktualne, projekty, których jeszcze nie było. Mm-hmm. I w tym roku właśnie znowu następna paleta różnych tematów, które per se nie mają nic wspólnego z pandemią, z wirusem. Jakbyśmy się wszyscy, zresztą jestem także reżyserem teatralnym, więc twórcą teatralnym i zawsze gdzieś tam w moich inscenizacjach ja osobiście szukam połączenia, obojętnie czy robię antyk, czy robię klasykę, szukam połączenia do tej naszej rzeczywistości, tego, co dla nas jest aktualne, ważne, ale po raz pierwszy w życiu mógłbym zrobić komedię, żeby właśnie nie zajmować się pandemią. Ona nas i tak prawdopodobnie znowu dogoni, więc może to jest taki znak czasu, że artyści stwierdzili, rozmawiamy o wszystkim innym, ale niekoniecznie o pandemii. Mm-hmm. A więc o czym rozmawiamy, skoro nie o tym? I teraz już o tym, o tych siedmiu grupach zaproszonych, które zaczną pracę, a później pokażą podczas maratonu efekty. Tak, króciutko, bo państwo i tak tego, podobnie jak ja zresztą, nie zapamiętają, a od tego jest sieć, żeby sobie posprawdzać i przyjść na to, co będzie interesowało podczas trwania maratonu. Nie będę teraz też nazwiskami żonglował, tylko może tematami Red Pill-mi. To jest taki temat... Baszka, widziałaś Matrix? Widziałaś prawdopodobnie. Neo w filmie Wachowskich dostaje dwie tabletki do wyboru. Jedną niebieską, jedną czerwoną. Niebieska umożliwi mu zapomnienie tego wszystkiego, co widział, więc będzie żył w iluzji jakiejś pięknej rzeczywistości. Jeżeli połknie czerwoną tabletkę, to uda mu się zajrzeć za kulisy tego wszystkiego, czyli zajrzeć prawdzie w oczy, spojrzenie za kurtynę, zobaczyć to prawdziwe oblicze rzeczywistości, jaka faktycznie jest. No i twórcy zastanawiają się, czy w dzisiejszym świecie tego informacyjnego chaosu, manipulacji przez media, przez portale internetowe i tak dalej, czy jest możliwe odnaleźć tą rzeczywistą prawdę. Zapraszają nas w podróż. Zobaczymy, jaka ta podróż będzie, bo tutaj chodzi nie tylko o tematy, tylko jak te tematy zostaną nam przekazane, jaką rolę my będziemy pełnili. Także drugi projekt zaprasza nas do ciemnej gry. To są gry na pograniczu rzeczywistości i naszych najczarniejszych wyobrażeń. Takie próby generalne przed możliwą katastrofą. Lekcje rozpadu, umierania, porażki mają za zadanie wypracowanie w nas jakichś strategii obronnych, uaktywnienia może naszej odwagi, odnalezienia się między porządkiem normalności i właśnie tym chaosem, zapanowaniem nad własnymi emocjami. Następny projekt... Ale to powiedziałem, że bardziej psychologiczny temat, czy psychologiczno-socjologiczny w jakimś momencie, niż opowieść o tym, co konkretnie wydarzyło się gdzieś tam w świecie, Może nie interesuje nas w tym teatrze dokumentu, prawda, historia, nie wiem, dwóch mieczy pod Grunwaldem, ale interesuje nas ta historia w kontekście właśnie nas, naszej obecnej sytuacji, więc czasami mamy projekty, zresztą zawsze chcemy, żeby te projekty nie opierały się tylko o jeden wątek, o jeden temat, tylko żeby każdy widz, prawda, wziął coś ze sobą do domu i mógł te tematy rozszerzyć na własne doświadczenia, prawda? Mm-hmm. Czy to są... widzieliśmy ten film kiedyś Finchera bodajże z Michaelem Douglasem i z Sean Pennem, Gra chyba się nazywał. Na przykład coś takiego, na przykład nasze własne lęki, na przykład w tym momencie, chociaż ten projekt per se nie ma nic wspólnego właśnie z pandemią, no ale jednak wszyscy byliśmy sparaliżowani przecież tą wizją możliwości zachorowania i pożegnania się z naszym światem, prawda? Tak. Porno. Następny temat. Nie chcemy oglądać porno, ale chcemy rozmawiać o porno. Nie wiem, czy się da. Bez ilustracji, tak? Rozumiem. Bez ilustracji. Polka należy, jest w czołówce, w pierwszej dziesiątce krajów, które oglądają namiętnie porno. No i świetnie, przyznają się do tego nawet ci przebadani. Statystycznie chyba tak, więc może ten procent jest jeszcze większy. Mhm. 750 milionów stron na charakterze pornograficznym. I ten projekt ma zainicjować dyskusję, teatralną dyskusję oczywiście, która miałaby zderzyć ze sobą te wszystkie różne punkty widzenia na temat pornografii, branży pornograficznej. Może szukać nawet pozytywnych stron. Czy jest zła pornografia, czy jest dobra pornografia. Interesujące. Wypowiedzi właściwie. Na przykład taka piękna historia. Córka Stevena Spielberga ostatnio przekazała światu, że chciałaby teraz zacząć grać jako aktorka w filmach pornograficznych. Ciekawe, co tatuś na to. Ale ciekawe, co ją do takiej myśli sprowadziło. Wiemy, że są filmy pornograficzne kręcone dla kobiet, przez kobiety, że są filmy oczywiście zła pornografia, to jest pornografia na przykład, gdzie jednak jest opresyjność, jest przemoc i tak dalej. Znamy... Przestępstwo. Tak, znam aktorów pornograficznych z jakimś niesamowitym ilorazem inteligencji, prawda? Więc czy to wszystko jest takie czarno-białe, czy można się czegoś innego doszukać? Dlaczego kobiety kręcą filmy pornograficzne? Jakie są różnice między tymi filmami pornograficznymi dla kobiet, dla mężczyzn, kręconych przez kobiety, kręconych przez mężczyzn? No ciekawy temat i przede wszystkim ciekawe, że właśnie nie będziemy oglądali filmów pornograficznych, tylko że ktoś nam to opowie drogą teatralną. Mamy projekt 225 Spraw Dawida M. Państwo sobie przypominają o tych brukselskich orgiach gejowskich jakieś pół roku temu. David Mans Halley organizował te orgie. Okazało się, że ma polskie pochodzenie, że prawdopodobnie nazywa się Przemek P, że pochodzi z Wadowic. Ojej. Ma 225 spraw złożonych w polskich sądach. Ma właściwie z bardzo dobrej rodziny, ale zaczął już jako młody człowiek próby wyrwania się z Wadowic, swoją drogą, z tej rzeczywistości małomiasteczkowej rzeczywistości, zaczął fałszować papiery. Ale też z legendą JP2, no jednak tak, oczywiście, tam... tak wychował się na Krymówkach, prawda? Od innej strony patrząc na sprawę, tak. Tak. Co takiego chłopaka pcha do tego, żeby wyrwać się z tej małomiasteczkowości. Jest właściwie takim Arsène Lupin, takim fantomasem, takim, ponieważ policja stwierdziła, że używał czeskich nazwisk, angielskich nazwisk. Jest bardzo dużo artykułów o nim i grupa próbuje właśnie gdzieś tam pokazać tego nieuchwytnego, a z drugiej strony też zastanowić się właśnie, o ile taka małomieszczańska społeczność wywiera taką presję, że trzeba się z niej wyrwać, prawda? Że ona generuje, że tego typu społeczność generuje tego typu skrajne zachowania. Tak, straszną ucieczkę od... Tak, dokładnie. Dokładnie. Drastyczną, radykalną, tak. Ostateczną, można powiedzieć. No. Absolutnie tak, więc jest to też, to nie jest tylko jego historia, prawda? To nie jest tylko historia w tej chwili na faktach, zresztą bardzo dużo tych faktów jest gdzieś, prawda, Yellow Press jest gdzieś może zmyślonych, może, więc tutaj nie chodzi o tworzenie tej historii, tylko także o rozszerzenie tego na nas wszystkich, prawda, bo chyba każdy z nas ucieka gdzieś tam od swojej jakiejś tam rzeczywistości z jakichś powodów. Nie, no niekiedy właśnie pragnie powrócić, tęskni za dzieciństwem, za młodością, za krajobrazem, który go ukształtował. Myślę, że ja znam przypadków więcej tych pozytywnych, tych właśnie nostalgicznych, pięknych, tak. niż właśnie takich ucieczkowych, no ale to indywidualna sprawa. Tylko no, przeczę, jakoby większość z nas chciała uciekać i oderwać się i żyć w opozycji. No to na pewno nie. Jest, przyznam ci rację, ale może przyznam ci dlatego rację, że no też mam już powyżej 40 lat. Staruszek. Tak, więc właśnie i wtedy właśnie nachodzi nas jakaś taka nostalgia, prawda, za powrotem do tego, do tych stron rodzinnych, ale przede wszystkim do jakiejś iluzji tego dzieciństwa, tej młodości, tego świata beztroskiego. No teraz wydaje się, że beztroski, no niemniej też był obarczony mnóstwem problemów. Tak. A chciałam powiedzieć, niemniej chciałoby się powrócić i zacząć wszystko od nowa, tak myślę. Tak, najlepiej z naszą dzisiejszą mądrością, myślmy i doświadczeniami. Tak, o tak, oczywiście. Ile błędów by człowiek nie popełnił wtedy, popełniłby inny. Mm-hmm. Mamy projekt Edu versus Edu, projekt o edukacji na podstawie wywiadów przeprowadzonych z uczniami, ze studentami, z nauczycielami, z księżmi, z politykami, który właściwie ma zdiagnozować to, co w tej chwili u nas jest trochę przesunięte, stan naszego dzisiejszego szkolnictwa, naszej dzisiejszej edukacji przede wszystkim. Właśnie tą przepaść, czego oczekujemy my, którzy mają być edukowani, a co mamy dostać w prezencie, więc... No troszkę jednak należałoby wziąć pod uwagę te okoliczności, których państwo unikają tym razem, bo edukacja no, zwichrowała się w sposób niesamowity poprzez zamknięcie szkół i uczelni, jednak uczenie się przed komputerem, to jest jakby nowy gatunek problemu. Nigdy nie mieliśmy wcześniej tego typu sytuacji. Dokładnie, ale prawdopodobnie przez nasze zamknięcie wzrosła też ilość oglądanych filmów pornograficznych, więc jednak ta pandemia we wszystkich tematach, prawda, zostawia ten swój ciężar, ten swój stempel. I prawdopodobnie oczywiście będziemy o tym rozmawiali i pokazywali te nasze ostatnie doświadczenia, które są nowe dla nas. Mówiłem już o tym projekcie TR Münchner Kammerspiele, specjalnie wymawiam to w taki sposób, Münchner Kammerspiele. No i ten białoruski projekt, prawda, który projekt muzyczny, aktorski, to jest grupa, która właściwie, i to będzie bardzo ciekawe, która właściwie pracuje na kanwie starych radzieckich filmów, bajek dla dzieci. A, to bardzo właściwie fajnie. Właściwie przeźroczy. Był kiedyś taki czas, że nawet, prawda, nie było tych bajek, bo nie mieliśmy wszyscy projektorów w domu, więc były te takie przeźrocze. Każda bajka była opowiadana w 10 kadrach. No ale właśnie mieliśmy takie ebonitowe projektorki, które, do których wkładało się filmy. No takie filmy, no, w rolce. Tak. Kręciło się czymś takim, się wyświetlało na ścianie i to była fantastyczna zabawa. Do dzisiaj czuję zapach tego rozgrzanego ebonitu i tej taśmy filmowej. Coś niesamowitego zupełnie. Czy kto pamięta? Więc nostalgia, powrót do jakiegoś dzieciństwa, ale te przeźrocza są komentowane przez artystów piosenkami, protest songami, muzyką, tekstami, improwizacjami związanymi z naszą współczesną rzeczywistością. Tak trochę jak ta Alicja w Krainie Czarów, prawda, która wydaje się bajką dla dzieci, ale tą bajką dla dzieci nie jest. Bo te bajki tworzą dorośli. I wprawdzie gdzieś próbują dzieciom opowiedzieć swój świat. Tak, ale opowiadają swój świat, tak. Opowiadają o swoich doświadczeniach, w kontekście właśnie ich rzeczywistości. Powiedziałem ruskie bajki, czy rosyjskie, radzieckie bajki, ale grupa chciałaby trochę poeksperymentować z polskimi bajkami, czyli także z polską rzeczywistością, a może z tą rzeczywistością polsko-białoruską, może doszukać się różnic i analogii w tym momencie. No, analogie są też możliwe, to wiemy. Oczywiście. Z historii, że linki można by w głąb przeprowadzać, a przeprowadzać. Tak. To bardzo piękny pomysł, że właśnie Białorusinów zaprosili państwo, a zaprosili wtedy, kiedy tam sytuacja się tak drastycznie, że tak powiem, pogorszyła, czy tak. To już wcześniej miało miejsce? Pomysł był już wcześniejszy, no ale niestety przegoniła nas rzeczywistość, prawda? No tak. Więc tutaj mieliśmy. No i mamy oprócz tego spektakle, mamy przede wszystkim także panele dyskusyjne organizowane właściwie przez Uniwersytet Gdański, przez teatrolożkę i literaturoznawczynię Katarzynę Kręglewską, która dostała grant, która będzie pisała o tym pracę. Więc zapraszamy naszych wcześniejszych gości, wcześniejszych edycji, żeby porozmawiać o ich doświadczeniach, o tym, co może Sopot Nonfiction zmienił w ich życiu. Czy jak oni widzą, jak to w ogóle funkcjonuje. Mamy Kasię Kalwar, która już była kilka razy u nas, mamy reżyserkę, prawda, mamy Weronikę Sztawińską, mamy Michała Pabiana, dramaturga, Radosława Stępnia, młodego reżysera, mamy aktorów, Sylwię Górę, mamy scenografkę Annę Tomczyńską. Wszyscy właściwie brali Dorotę Androsz, która aktorkę Teatru Brzeży i reżyserkę. Potem reżyserka. Tak, Małgorzatę Sikorską-Miszczuk. Jest panel z kuratorami. Mamy też ten nasz teoretyczny wykład. Mamy nadzieję swoją drogą, że uda nam się za rok zrealizować jakieś książkowe wydanie, może właśnie w kooperacji z Uniwersytetem Gdańskim. Zaprosiliśmy Joannę Krakowską, historyczkę i teoretyczkę teatru, felietonistkę, eseistkę, tłumaczkę. Jeszcze nam nie zdradziła, na jaki temat. Oczywiście na temat teatru verbatim, czy teatru dokumentalnego. O właśnie, bo inna nazwa, verbatim, tak. Tak. A właśnie sprawdzałem pół godziny temu, czy wysłała nam tytuł swojego wykładu, ale jeszcze nie, no więc... no i mamy spektakle właściwie w tym roku trochę Weronika Sztawińska Fest i się bardzo cieszę. Weronika Sztawińska była rok temu u nas właściwie zaczynała swój projekt Onko, który niedawno miał premierę w Warszawie, w Teatrze Rozmaitości. Mm-hmm. Właściwie objeżdża w tej chwili festiwale. Mm-hmm. No właśnie jest w drodze do Holandii na taki festiwal sztuki performatywnej i społeczeństwa, jakoś tak się chyba tłumaczy. Festiwal of Performing Arts and Society. Tak, bo jest to bardzo performatywny spektakl. Weronika i Sebastian Pawlak są na scenie, rozmawiają właściwie o swoich spektaklach, bardzo autobiograficzny, ale tak jak zawsze Weronika mówiła, nie terapeutyczny, nie martyriologiczny, nie edukacyjny, tylko osadzony w osobistych doświadczeniach. Weronika usłyszała w jakimś momencie diagnozę rak piersi, a Sebastian Pawlak usłyszał, że jest najgorszym artystą na świecie. No i teraz połączyła ich wiara w to, że nawet najtrudniejszy scenariusz życia można zmienić i zagrać w nim nową rolę. Taki bardzo bezczelny, minimalistyczny, zabawny, prowokujący, niepoprawny, samokrytyczny, śmieszny spektakl. No dobrze. I to w świecie, w którym tak naprawdę koronawirus zabił albo zdegradował wszystkie inne choroby, prawda? I ich leczenia, bo nagle wszystko jest mniej ważne. I w świecie, w który zamknął teatry. Tak. Adasiu, spojrzę na zegar. Już kończy nam się czas, to jeszcze szybciutko. Za pięć pierwsza już jest, proszę pewnie. No to przeciągniemy trochę. Jeszcze muszę powiedzieć o klubie, to jest drugi spektakl, także w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. Ja ostatnio pracowałam w Akademii Teatralnej w Warszawie, robiłem dyplom i Weronika przygotowywała swój następny spektakl, zaprosiliśmy go. Spektakl nazywa się Klub. Ojej. Na podstawie reportażu. Tak, dokładnie, reportażu. Szwedzka Akademia, tak? Tak, Matyldy Vos Gustafsson. O przemocy, o tym, taki spektakl, może jeden z pierwszych spektakli Me Too, przemocy czy przemocowości psychicznej, przemocy seksualnej w szkołach, w akademiach, w teatrach, prawda, o tych hierarchistycznych systemach w relacji aktor-reżyser, o przekraczaniu granic, zagrany przez studentki Akademii Teatralnej, 10 studentek, właściwie wszystkie dziewczyny z roku dyplomowego. Cieszymy się, że przyjadą do nas, zobaczymy, co nam opowiedzą. To tyle, zdążyłem jeszcze szybko powiedzieć. No wiesz, nie kończymy audycji, bo ona trwa szczęśliwie do drugiej, natomiast mamy jeszcze paru gości, co prawda są oni zarejestrowani. Tak zwanej taśmie oczywiście, nie na taśmie. No ale oddamy im też głos. No i nade wszystko mamy muzykę, którą Ola przygotowała. Nie chciałabym, żeby zmarnowała się jej praca. Tak więc tak. Adamie, uroczyście zapowiedz od kiedy do kiedy, raz jeszcze gdzie i do zobaczenia ewentualnie w Sopocie. Zaczynamy 21 w sobotę. Za niecałe 10 dni spektakle, dyskusje przez cały tydzień mogą Państwo zobaczyć nasz program na odpowiednich stronach, Sopot Non-Fiction na przykład, na Facebooku, no i nasz maraton. Piątek, sobota, pokazujemy 7 projektów, zaczynamy zdaje się w piątek o 17, kończymy sobotę o 20, jeżeli się uwiniemy, ale na ogół zawsze jesteśmy spóźnieni, bo dyskusje trwają i nie mają końca, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam moich współkuratorów Roman Pawłowski po festiwalu w Avignon jest w tej chwili u siebie w domu. A Adam Orzechowski przygotowuje dyplom w Łodzi, więc pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam naszych wolontariuszy, naszych producentów, no i Państwa, i Ciebie także. Bardzo dziękujemy. Sporo trudnych tematów, sporo kontrowersyjnych. Oj, dyskutowałoby się już tutaj, czytam jak Państwo reagują nerwowo, co ten człowiek opowiada, dobra pornografia. No, chętnie by się porozmawiało. Chętnie, no. Może powinno się porozmawiać, powinnam to określić, no ale nie w tego typu audycji. Tutaj zaprezentowaliśmy pewien model, pewną sytuację teatralną i mamy do tego prawo, a nawet mamy taki obowiązek, żeby opowiadać o tym, co się dzieje. Tak więc bardzo dziękuję Ci, Adamie. Adam Nalepa był naszym gościem. Obiecaj mi, że teraz wyjdziesz na balkon i spojrzysz w niebo i policzysz gwiazdy, które spadły. Może się uda zobaczyć, mimo wszystko. Dobrze, wychodzę, ale nic nie widzę. A, już jesteś? No tak. Już jestem na balkonie. No mnie czeka to samo. Chciałabym pójść do ogródka i spojrzeć w to niebo, ale widzę, że nic nie zobaczę. Dobra. Dużo gwiazd, więc będzie dobra pogoda jutro. Tak jest. Życzę pięknego weekendu. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc. No i co? To teraz złapiemy oddech.